ڈیزائن والا پرکشش برقعہ پہن کر باہر نکلے یا نہیں. اس میں سراسر فتنہ ہے کہ دل کا روگی رنگ برنگی ڈیزائن دار برقعے کو اتارے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.